Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 kwietnia, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dziś prawie 500 nowych przypadków koronawirusa, podaje Ministerstwo Zdrowia. Coraz więcej zakażonych w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Został przeprowadzony test i okazał się testem pozytywnym. Białoruś i Ukraina szykują się na prawosławną Wielkanoc podczas pandemii. 8379 przypadków koronawirusa w Polsce to najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Od 4 marca, kiedy resort potwierdził pierwsze zakażenie, zmarły 332 osoby. Tylko dziś rząd poinformował o 461 nowych zakażeniach i 18 ofiarach śmiertelnych. Do tej pory wyzdrowiało prawie 900 osób. Kolejne zakażenia w Domu Pomocy Społecznej Polanki w Gdańsku Oliwie. To 8 osób przebywających obecnie na kwarantannie w placówce. W poniedziałek kończący dyżur pracownik zgłosił złe samopoczucie, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Zastosował wszystkie procedury, zdalnie zgłosił się do sanepidu, został przeprowadzony wywiad, następnie został przeprowadzony test i okazał się testem pozytywnym. Dlatego ten pracownik został objęty kwarantanną domową. Pracownicy z tej zmiany zostali zatrzymani w pracy. 8 nowych przypadków to 7 podopiecznych placówki oraz 1 osoba z personelu. Do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku zgłosił się pierwszy wyleczony z koronawirusa. Mężczyzna chce oddać osocze do badań. Ma ono pomóc w leczeniu pacjentów ciężko przechodzących zakażenie koronawirusem. To u mnie, żeby nie te zapalenie płuc, ja się czułem, jakby to była taka właśnie lekka grypa, czy może z lekkie przeziębienie. Krzysztof Drabikowski, wyleczony z COVID-19. Skoro mam przeciwciała, skoro przeszedłem, to w taki sposób można komuś pomóc. Będzie to pierwsze zdrowieńc, który w naszym centrum odda osocze. Tomasz Wasiluk, lekarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Te osocze zostanie przebadane na obecność przeciwciał, które mają za zadanie zneutralizować wirus odpowiedzialny za chorobę, z którą obecnie się mierzymy. O ile metoda przetaczania osocza jest już od dawna wykorzystywana w medycynie, o tyle użycie jej do zwalczania chorób zakaźnych jest relatywnie metodą dosyć młodą i my mamy tą nadzieję, że my też w ten sposób jakąś tą malutką cegiełkę do tych badań dołożymy. Zainteresowani oddaniem osocza powinni wcześniej kontaktować się z Centrum Krwiodawstwa telefonicznie. Dopiero po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu medycznego będą umawiani na wizyty. Na Białorusi w ciągu ostatniej doby zanotowano 575 przypadków koronawirusa. To największa liczba nowych zakażeń od początku badań. Najtrudniejsza sytuacja z zakażeniami jest w stolicy i obwodzie witebskim, a najlepsza w sąsiadujących z Polską obwodach grodzieńskim i brzeskim. Minister zdrowia Ułodzimir Karanik na konferencji prasowej w Mińsku ocenił, że białoruska służba zdrowia na razie radzi sobie z epidemią. Na dany moment mamy zapas wolnych łóżek szpitalnych we wszystkich regionach. Z kolei poniżej 10% wykorzystuje się posiadane respiratory do sztucznej wentylacji płuc. Minister Ułodzimir Karanik zaapelował do wyznawców prawosławia, aby zbliżające się święta Wielkanocy spędzili w domu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tego, by wierni nie wchodzili do cerkwi, będzie w Kijowie pilnować policja. Na Ukrainie z powodu koronawirusa zmarło dotąd 125 osób. Funkcjonariusze podczas świąt wielkanocnych pilnować będą wejścia do 179 świątyń znajdujących się na terenie miasta. Policji pomagać będzie Gwardia Narodowa i wojsko. Policja zastrzegła, że nabożeństwa wielkanocne będą mogły być sprawowane, ale bez udziału wiernych. Patrolowanie rozpocznie się w sobotę wieczorem. W nocy z soboty na niedzielę w prawosławnych i grecko-katolickich cerkwiach sprawowane jest całonocne nabożeństwo. Większość Ukraińców to prawosławni. Hierarchowie Prawosławnej Cerkwi Ukrainy i Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej apelują do wiernych o pozostanie w domach. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jutro 10. rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Dzień przed pochówkiem hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi i pierwszej damie oddały tłumy warszawiaków. Szef gabinetu prezydenta Maciej Łopiński mówił na placu Piłsudskiego, że dla Lecha Kaczyńskiego patriotyzm nie był pustym słowem. Powiedziałeś też, że racje nie są rozłożone równo między wszystkie narody. Że rację mają ci, którzy walczą o wolność. Umiałeś mówić poważnymi słowami o wielkich sprawach, ale miałeś też poczucie humoru, dystans do samego siebie. Byłeś dobrym, mądrym, otwartym ciepłym człowiekiem. Po zakończeniu mszy w archikatedrze warszawskiej przy trumnach pary prezydenckiej rozpoczęło się czuwanie, które trwało do następnego dnia rano. W niedzielę 18 kwietnia ciała Marii i Lecha Kaczyńskich przewieziono do Krakowa na uroczystości pogrzebowe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Lubuskiem aktualnie nawet 12 stopni Celsjusza, na południu około 10, w pozostałej części kraju przeważnie od 4 do 8. W nocy na wschodzie i w górach przymrozki, a jutro od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na wschodzie wybrzeża do 12 stopni Celsjusza w centrum i 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowe koncerty na chwilę przeniosły się ze studia imienia Agnieszki Osieckiej do salonów, sypialni i kuchni zaprzyjaźnionych z nami artystów. Z tej strony Hania Rani nadaje prosto ze swojego domu. W najbliższą sobotę zapraszamy na muzyczne odwiedziny u Hani Rani. Po 19 w programie Lista Osobista. Piotr Metz. Autopromocja. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jest 22:06. A ta podróż sentymentalna to będzie 159. wydanie listy, dokładnie z 20 kwietnia 1985 roku. Dobrze się składa, że na pierwszym miejscu był wtedy zespół Lady Punk, bo dzisiaj urodziny Janka Borysiewicza. Wszystkiego najlepszego, Janku. We'll be right back. jeden w życiu, każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Postscriptum do dzisiejszego notowania listy, czyli lista sprzed 35 lat, notowanie 159, 20 kwietnia 1985 roku, na pierwszym Lady Punk, sztuka latania. No właśnie, Janek Borysewicz ma dzisiaj urodziny, wszystkiego dobrego. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz, zostań w domu z trójką. I słuchaj piosenek z listy przebojów, na miejscu trzecim wtedy... Well, this is not a miracle for This is not America. Pat Metheny akurat pierwszy raz wtedy, w 1985 roku, przyjechał na koncert do Polski. Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kto był? Ręka do góry. To będzie bardzo subiektywny wybór piosenek, bo było ich 40, nawet jeden, a pewnie możemy zagrać 7, 8, 9, 10 góra. Na miejscu piątym wtedy... A, to przecież ja nie mam tutaj dzisiaj czerwonego światełka, zapomniałem. No właśnie, na twojej orbicie Mad Money, wtedy 10 tygodni na liście i 4 oczka do góry na miejsce 5. To dzięki Helce, bo ona odnalazła tę płytę wydaną kiedyś z 1985 rokiem, a wszystkie utwory tym razem z komputera, na przykład ten z 9 miejsca. Shut 35 lat temu, 159 notowanie listy trójki 20 kwietnia 1985 roku. Mieliśmy w pierwszej 30 aż 5 nowości, w tym na 16. Baim, płynie w nas gorąca krew, to była nowość wtedy na miejscu 16. To były trochę inne czasy. Wprawdzie 34 tygodnie na liście był wtedy George Michael, Careless Whisper, 18 Foreigner, I Want to Know What Love Is, a 12, no właśnie, ta piosenka z miejsca 27. Reach. Były takie czasy. Don Henley na liście przebojów trójki. The Boys of Summer, 12 tygodni wtedy i miejsce 27. Na 28 to była nowość. Lipstick on the glass, Manam. To jedna z nowości tego notowania. Cisza nocna złamana. No tak, może być tak. Raz na jakiś czas może się zdarzyć. Piątek wieczorem, tuż po liście przebojów. Wracamy pamięcią do tej listy, która miała miejsce 35 lat temu. Od 20 do 22. A listę prowadził... A, to ja prowadziłem, tak. 159 notowanie, 20 dzień kwietnia 1985 roku. To zajrzyjmy jeszcze do poczekalni na 40. Between the fire and the flame. Mieliśmy wtedy nawet taką specjalną wersję tego utworu, którą dostałem od mamy Briana Adamsa. Ech, były czasy. 85 rok, Somebody, Brian Adams na miejscu 40 w poczekalni. Najwięcej listów w sprawie Dona Henleya, The Boys of Summer. Tak, to zawsze dobrze gra. Pan Maciek pyta, czy będzie Kenny Rogers. Nie było go wtedy na liście. Pani Magda, czy będzie Electric Light Orchestra. Nie było też wtedy żadnej piosenki na liście. Ale proszę przypomnieć sobie na 40 Brian Adams, a na 39 tak delikatnie zaczynała ta piosenka. Pan Piotr napisał, do dziś zdziera papę z dachu. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl i że wtedy było lepiej i że to notowanie postscriptum jest lepsze od całego notowania dzisiejszego. No to tego nie będę czytał głośno. No ale to już ustaliliśmy kiedyś, że kiedyś było ciekawie. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A, że za tydzień lista skończy 38 lat. Nie wiem, co Piotrek wymyśli na postscriptum, jeśli takie będzie. Ale myślę, że będzie równie interesująco. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i głosowanie na listę, bo już od 50 minut trwa to głosowanie. lp3.polskieradio.pl. Sporo nowości Hela wrzuciła. No właśnie, Halina, Michał Jakubik w 1985. Michała jeszcze nie było na świecie. I Marek Niedźwiecki. Dziękujemy na zakończenie nie z 85 roku, ale mam nadzieję, że też ładne wspomnienie. Latarnik grupy Clinch. A, żebym został może te 11 godzin, no teraz to 12 godzin. Za 12 godzin z wąsem spotkamy się w Markomanii. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, dobranoc. We'll be right back.